حربے کسو مجبو دیکھی ہو الہی مغفرت حربے کسو علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. سو مجبو رکی ہو الہی مغفرت حربے کسو مجبو سو مجبو رکی چا چلے تیری رسا پر بے کسو مجبو رکی سو مجبور السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.